كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكوا مصحابة ومطوع صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو مدينة الأسلمي رضي الله عنه كما نمتاج أبو مدينة الأسلمي عبد الله بن حفص صحابة كتك أثر أما يميتاج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كي سيهيش من السلسلة ويبانا نسيما كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكوا مصحابة وويلي وتوويلي كتك مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم إذا التقيا ونبكتانا لم يتفرقا هوا تنغان نقوى جانا حتى يقرأ أحدهما على الآخر مبكا مجواء ونمسميه مجيني والعصر إن الإنسان لفي خسر أنمسميه سورة أقول قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوزانغو إسلام لكوسييني نكويوسي نفسيانغو جو يتقوى الله عز وجل. منادام أنتكيوا أجيانغاليه na angalie namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuelezea mwanadamu ndani ya kitabu chake Al-Qur'an Al-Karim. Miongoni mwa mauidha na sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemuelezea mwanadamu na akatoa maelekezo katika mambo ya kushikamana nayo ambayo yatamtoa yeye katika hasara iliyo kubwa na itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumridhia na kumsamehe madhambi yake na kumuingiza katika pepo yake tukufu ni sura hii, suratul Asr, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa kuapia zama. Waqala na akasema Allah wal Asr, na hapa kwa zama, kwa sababu zama ndiyo ambazo ndani yake kuna matendo ya mwanadamu, kuna kuumwa, kuna uzima, kuna shida, kuna raha, kuna mambo mbalimbali yanazunguka katika zama, kuanzia mtu asubuhi yake mpaka jioni yake na miaka yake na miezi yake. Hizo zama ndiyo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezia pia wal asr, na hapa kwa zama. Jambo ambalo naliapia ni lipi? Innal insana lafi khusrin, hakika wanadamu wote wamo ndani ya hasara. Kwa sababu neno al insani jinsi mwanadamu yoyote yule, mtu yoyote, kwa sababu inasilihi kusema kullu insanin lafi khusrin kama si Qur'an. Kwa hiyo innal insana lafi khusrin, hakika watu wote wamo ndani ya hasara. Na Allah subhanahu wa ta'ala akusema innal insana la khasir, la fi khusrin, akaleta herufi ya dharf, kama kuonekana mwanadamu ni mwenye kuzama katika ile khasara, ka annahu mulghamisun fi wal khusran, ni kama vile amezama ndani ya ile khasara na ile khusran. Wal khusran muhitun bihi min kulli janib, na ile khasara imemzunguka katika kila upande. Mwanadamu yumo ndani ya khasara katika dunia na akhira, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akavua watu wa sampuli nne wenye sifa hizo aina nne. Watu hao wameondokana na khasara hii iliyowakusanya watu wote. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal imanu bil qadar khairihi wa sharri, wakaamini zile nguzo za imani sita, wakaamini asmaullah, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifati uluhiyatihi wa rububiyatihi, kama vile inavyotaja tafsili katika vitabu vya tauhidi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, na wakafanya amali njema. Wal amalu salih ma jamaa shay'ain, amali nzuri ni ile ambayo jamaa shay'ain, imekusanya mambo mawili. Kwanza al-ikhlas billah, al-ikhlas lillah, kufanya amal kwa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mtu amefanya amal dhahiruhu ikhlas, dhahiri yake unaona ikhlas, qumta wa sallaita lillah وتقربت بشيء آخر من العبادات لله وكصالي تصدقت نو كفني ما تندو مالي مالي ظاهري ياكي أنا ونكالا ومفني قواجيل يا الله سبحانه وتعالى. لكن لو كما كنا ما قصدية من جين يا مهيلو هل يكون لني إخلاصي بس لم يقبله الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هل يكبالي يا مهيلو. وكذلك الاتباع للرسول صلى الله عليه واله وسلم, نبيله vile kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم, fanya kwa ajili ya Allah na jambo lenyewe iwe limefunzwa na mtume صلى الله عليه واله وسلم, amelifanya amelitenda au limefanywa mbele yake akalikubali mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa lau kama mtu umefanya mambo kwa ikhlas, umefanya mambo kwa ikhlas lakini ndani yake hakuna kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo pia linakataliwa, kwa sababu ile ya kwanza ikhlas ni hadithi al-Qudsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika ile hadithi refu, lakini ndani yake kuna maneno man amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu wa shirka, man amila amalan, yeyote yule mwenye kufanya amali yoyote, ashraka fihi, akashirikisha ndani ya amali hiyo, ghairi, akashirikisha katika amali hiyo na asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirka, nitamuacha na hiyo shirki yake. Kwa hiyo amali yoyote utakayofanya ukafanya kumkusudia Allah, ukakusudia na mwingine katika viumbe, hapo hakuna ikhlas, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha na shirki yako. Ashiraka fihi ma'i ghairi, naam, amefanya amal akashirikisha ma'i pamoja na mimi, ghairi asiyekuwa mimi, mwingine, basi nitamwacha na shiriki yake. Na ile ya pili ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote mwenye kufanya amali yeyote hakuna ndani yake amri yetu wala mafunzo yetu maelekezo yetu, fahuwa raddun ay mardudun ala fa'ili, jambo hilo lile kurejeshwa kwa yule mtendaji mwenyewe, halikubaliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-amalu salih, amali njema, ikusanye kwanza umefanya kwa ajili ya Allah, jambo la pili umefanya kwa kumwiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watawasaw bilhaqi, na sifa nyingine ya watu ambao wameondokana na khasara, wakahusiana kwa haki, alhaqi ay ash-shar', kufuata sheria ya Uislamu, ukamuhusia mwenzio. Kwa maana hawa watu wanaofanya matendo mema, lam yakhtasiru ala anfusihim, hawakufupilizika kujifanyia wenyewe nafsi zao, bali nafa'u ghayrahu, wamefanya wao na akanufaisha wengine. Kama unavyoenda kwenye swala ya jamaa ukamwambia ndugu yako, kama unavyotoa sadaka, kama unavyotoa zaka, kama unavyofanya kadha, ukamwambia na mwingine anayestahili. Watawasau bilhaqi, wakawa na uhusiano kwenye haki ambayo ni kufuata sheria, kufuata Uislamu na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watawasau bisabri, na wakahusiana katika subira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، دوغزان وإسلام، nakuhusieni usikum wa nafsi bitakuwa Allahi azza wa jal. Nakuhusieni kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama nilivyohusia nafsi yangu juu ya takuwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja kwamba watu wote wa mudani ya khasara, akawavua watu wa aina nne: illa alladhina amanu walioamini, wa amilu salihat, na wakafanya amali njema, watawasau bilhaqi, na wakahusiana kuhusu haki kufuata Uislamu, watawasau bisabri, na wakahusiana kufanya subira. Wanawachuoni wanasema sabru iko katika aina tatu: as-sabru ala ta'ati Allah, kufanya subira katika taa ya Allah. Asione mtu kwamba amewahi msikitini, ameswali jamaa alfajiri na dhuhuri, akafanya uvivu wala asiri. La, fanya subira kwenye taa, kwa kudumu katika toa ya Allah. Watu wanatoa zakawati, asihesabu mtu pesa zake akaona hizi ni nyingi, tatoa mwakani, ngoja hii niagize mzigo, hata kama muda umefika. Fanya subira katika toa ya Allah, isubirishe nafsi yako kwamba yule ambaye namfanyia ndio yule aliyenipa. Iambie nafsi yako na mali yako, kaa nayo hivi, uzungumze kama una pesa zako, kwamba yule ambaye namfanyia ndio alionipa nikazipata hizi. Kwa hiyo katika taati Allah wasabru ala maasiyati Allah, na kufanya subira kwenye maasiya, kumwasi Allah, isubirishe nafsi yako, isione kwamba niangalie mara moja tu, nifanye leo tu, siku zote nimejizuia. Fanya subira na nafsi yako, isubirishe nafsi yako katika maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wamepewa mtihani wa maasiya, vya kuangalia na vya kufanya katika mambo mbalimbali. Hata watu wenye mazingira ya dini pia wana mitihani hiyo. Watu wengi katika taa, pia katika maasiya. Sehemu ya maasiya ni ngumu, yaweza mtu anafunga, anahiji, anafanya kadha, lakini kwenye riba huwezi kumtoa, kwa sababu haisubirishi nafsi yake kwenye maasiya. Wasabiru ala aqdari Allah, na kufanya subira kwenye qadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ujue kwamba ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, lilokupata halikuwa likukose, wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak, na lilokukosa halikuwa likupati. Kwa sababu rufiat al-aqlam, kalamu zimeshanyanyuliwa, zimeshaandika, wajuffati suhuf au jaffati suhuf, na karatasi zimeshakauka, jaffat, kimeandika kwamba hili litakuwa kadha na hili litakuwa kadha. Kwa hiyo mtu afanye subira katika aqdari Allah almu'lima, kwa lile ambayo kadari za Allah zenye kuumiza. Kuna kuuguliwa, kuna kufiliwa na watu wa karibu, bali kuuguliwa wewe mwenyewe, kupata mitihani katika mali, ikaungua hili, ikapotea hii, ikafanya kadha hili. Asikate tamaa mtu akaacha dini na akaanza kutangatanga na kwenda kwa waganga na kwenda kuwa na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona ulipopata pale haukuonekana kwamba wewe mtu wa ibada sana, kwa sababu umepata mpaka leo unamdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imepinduka gari ile au limefilisika duka lile au umemkosa mtu huyu wa karibu, mwanao na wengine. Kwa hiyo sura hii ni mauidha makubwa. Walidhalik kana ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama dhakara Abu Madinat al-Aslami radiyallahu anhu, kama anavyotaja Abu Madinat al-Aslami Abdullah ibn Hafs sahaba katika athar ambaye ameitaja Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala akaisahihisha kwenye silsila. Huyu bwana anasema kana rajulani min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wawili, watu wawili katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha altaqa ya, wanapokutana, lam yatafarraqa, hawatengani na kuachana, hatta yaqra ahaduhuma ala al-akhar, mpaka mmoja wao anamsomea mwingine, wal asri innal insana lafi khusr, anamsomea hii sura. Baada ya kumsomea, thumma yusallima adu ahaduhuma ala al-akhar, kisha anamtolea salamu mmoja kumtolea mwingine kama ilivyokuwa katika sunna, alafu wanaachana. Mambo mawili: salamu, watu wakikutana wasiachane isipokuwa watoleane salamu. Jambo la pili, walikuwa wanasomeana sura hii kwa sababu ya yale ujumbe ambao ndani yake umekusanyika. Walidhalika yaqulu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, law tadabbara an-nasu, law, kama watu wangelizingatia, na imekuja kwa matamko mbalimbali, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura, law Allah singateremsha hoja, yani mauidha, kwa waja wake isipokuwa sura hii tu, upande wa mauidha, lakafatuhum, ingeliwatosha watu, namna ilivyobeba mauidha ya kumwonea mwanadamu kwamba yeye ni nani na afanye nini kuondokana katika khasara, ingelitosha sura hii katika upande wa mauidha. Nasalullahi yajalana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna alikhlas fil qawli wal amal. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.